cer tot mai sus alerg, chiar și noaptea grea tu mă sprijinești. Iisus, mă conduc. Ești cu mine-n plâns, ești și-n bucurii, sunt legat de cer pentru veșnicii. Chiar de trec prin văi adânci, eu nu mă tem, căci necazul mi-l înfrângi, în tine mă încred, în tine mă. Eu mă îndrept spre cer, tot mai sus alerg, chiar și noaptea grea tu mă sprijinești. Iisus, mă